کچی یاری رسارا کری تو پکا تر تو پکا ہم کاری رسارا کری تو پکا تر تو پکا ہم کاری رسارا کری ہو یاری دکھا ہم زکا چی یاری رسارا کری تو پکا تر تو پکا ہم کاری رسارا کری سر سر نو بھی گانا تے سا سبب راداری رسا رکڑے ٹوپک دور ٹوپک ہمکاری رسا رکڑے ٹوپک دور ٹوپک ہمکاری رسا رکڑے ٹوپی گانا تر سبب راداری رسا رکڑے ٹوپک دور ٹوپک ہمکاری رسا رکڑے ٹوپک ہمکاری رسا رکڑے نو یاری دکھوں زکچ یاری رسا رکڑے ٹوپک دور ٹوپک ہمکاری رسا رکڑے ٹوپک دور ٹوپک ہمکاری رسا رکڑے ٹوپک دور ٹوپک ہمکاری رسا رکڑے